φεγγάρι πέφτει μέσα στον καθρέφτη. Κι όπως το κοιτάζω πάνω του διαβάζω φοβερά μυστικά. Κι όπως το κοιτάζω μια ψυχή του τάζω μην τα πει πουθενά. Το φεγγάρι πέφτει στο σεντόνι, πως φοβάμαι τώρα που με μόνη. Πέφτει στο κρεβάτι που να κλείσω μάτι μέσα στις ενοχές. Πέφτει στο σεντόνι και το τσαλακώνι και βουλιάζω στο χτες. Κι ψηλά το φεγγάρι είδε πόσες φορές σ' είχα κάνει να κλαις. Και στο χρώσταγε χάρη τις παλιές σου πληγές, έκανε προσευχές. Πέφτει το φεγγάρι. Το φεγγάρι μες στο πρόσωπό μου, χτες το βράδυ μπήκες στον ήρω μου. Έκοψα το νήμα και μου κάνει σήμα να πληρώσω το κρίμα. Σε κάνα το θύμα κι όμως με ένα βήμα θα με πάρει το κύμα. Κι ψηλά το φεγγάρι είδε πόσες φορές σ' είχα κάνει να κλαις. Και στο χρώσταγε χάρη τις παλιές σου πληγές, έκανε προσευχές. Πέφτει το φεγγάρι. Το φεγγάρι πέφτει στα μάλια μου, έχεις γίνει τώρα η σκιά μου. Πόσα σου έχω κάνει, μια ζωή δεν φτάνει να πληρώνω για χτες. Πέφτει το φεγγάρι, πέφτει και το ζάρι που μετράει ενοχές. Κι ψηλά το φεγγάρι πόσες φορές σ' είχα κάνει να κλαις. Και στο χρώσταγε χάρη τις παλιές σου πληγές, έκανε προσευχές. Πέφτει το φεγγάρι. Πώς με κοιτάζει να πληρώσω διατάζει.